У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На наступны дзень пасля вызвалення палітычных вязняў у Менск з рабочым візітам прыбыў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Амерыкі ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Перадае Алесь Дашчынскі. Паводле амбасады ЗША, сёння ў другой палове дня, таксама заўтра, 22 жніўня, гаспадар Меркель правядзе сустрэчы з прадстаўнікамі ўраду і дэмакратычнай апазіцыі. У беларускім міністэрстве замежных справаў адзначылі, што гэта рабочы візіт для абмеркавання двухбаковых беларуска-амерыканскіх стасункаў, а яго праграма пакуль у рабоце. Ніякіх іншых падрабязнасцяў у амбасадзе і міністэрстве не падаюць. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька паведаміў, што сустрэча з Дэвідам Меркелем плануецца заўтра 12-й гадзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктор Карняенка і Александр Казулін. Гэта трэба проста выкарыстаць для таго, каб выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі і зразумець, якая можа быць стратэгія захаду адносінах да Беларусі, ці мажліва тут еўраатлантычная стратэгія, ці яна ўсё ж такі будзе мець нейкія адценні. Вынік можа быць толькі тады, калі Брусэль і Вашынгтон будуць дзейнічаць аднолькава. І гэта паказаў сітуацыя, дарэчы, з палітычнымі вязнямі. Абсалютна аднолькавая пазіцыя. Адны і тыя ж словы, рыторыка, дзеянні, так што вот гэта спрацавала. Напярэдадні дзяждэпартамент ЗША заявіў, што вызваленне палітвязняў у спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Менску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Александр Мілінкевіч, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі, заявіў. Гэта вельмі разумнае рашэнне ўлады, хаця ім безумоўна нелёгка было пайсці на гэта прызнанне фактычна таго, што ў нас ёсць палітвязні. І вельмі важна, каб быў мараторый на магчымых новых. У тым, што вызваленыя палітычныя вязні, вялікая заслуга таго, што рабілася ўнутры краіны. Пратэсты шматлікія, праца праваабаронцаў, медыя і так далей. Але значная роля ёсць і еўразвяза, і Злучаных Штатаў. Я за тое, каб пасля кожнага такога крока, які відавочны для ўсіх нас, адразу рабіць штосьці невялікае, каб паказаць, што гэта правільны шлях. Не чакаць на 12 умоваў, так мы можам прайграць краіну. Сёння самае галоўнае захаваць эканамічную незалежнасць. Спадар Мілінкевіч спадзяецца, што ЗША прапануюць у адказ пэўныя крокі дзеля паляпшэння стасункаў. Ён лічыць, што найперш трэба вярнуць амбасадара ЗША ў Беларусь і амбасадара Беларусі ў ЗША. Паводле Анатоля Лябецькі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося. Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчымся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў. Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якой ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком дзяждэпартаменту ЗША, выбарчая кампанія ў Беларусі. Мы заявляем, что выники не могут быть признаны нелегитимными, несправедливыми. Мы отхилены от одного из самых головных этапов выборчей кампании – контролю над подликом голосов. Это для нас означает только одно – призначенные депутаты и фальсификация выборов. Если можно тут нечто сделать агульными намаганиями, как изменить эту ситуацию? Полные некие пропановы могут быть, если пойдут на их улады. Паводле Анатоля Лябецькі, спадары Меркель меркуе сустрэцца с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и головной перамоўшчыцай з захадам, намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіяй Пяткевіч. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Тым часам амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадае Уладзімір Глот. Амбасадар Сурыкаў лічыць, калі афіцыйны Менск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве. Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на... Я далёкі ад пункта гледжання, што гэта адаб'ецца на перспектывах расійска-беларускіх дачыненняў. Гэта першае з нацый патрабаванняў, якія прыдаўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца ў беларускае заканадаўства. У ім палітвязні адсутнічаюць наагул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які ўсіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае і інтарэсам Расіі. Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Меленцоў лічыць, вызваленне палітвязняў адназначны крок насустрач захаду. Для Расіі, я думаю, ёсць, канешне, такі выклік, таму што это тычыцца таксама Расіі, што ў Беларусі ёсць нейкая альтэрнатыва, калі не будзе атрымлівацца тымі самымі газавымі пагадненнямі, то ў Беларусі, маўляў, ёсць магчымасць пашыраць адносіны з захадам, і натуральна не на карысць расійска-беларускім адносінам і асабліва ў вайскова-стратэгічным плане. Таму я думаю, што тут Сурыкаў троху пакрывіў душой, калі сказаў, што Расія ў гэтым таксама зацікаўленая. Журналістаў вельмі цікавілі цэны для Беларусі на расійскі газ і выдзяленне ёй расійскага крэдыту. Амбасадар Сурыкаў заявіў, што гэтыя праблемы перанесеныя на восень, і патлумачыў чаму. Таму што формулі цэны на газ прысутнічаюць да счёт, звязаны з падаражэннем. Таму што формулі цэнаў на газ прысутнічае дадатковы разлік, звязаны з падвышэннем альбо зменшэннем цэнаў нафты. Гэта вялікія грошы. Верасень-кастрычнік гэта самы лепшы час для рашэння цэнаў на газ. З гэтым жа звязана і адтэрміноўка рашэння аб крэдыце для Беларусі. Плацёжны баланс Беларусі ў значнай ступені залежыць ад таваразвароту паміж нашымі краінамі. Большая частка дэфіцыту ў Беларусі. Таму спачатку вырашаецца цана на газ. Пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, ў якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны, каб не абрынуць валюту краіны. Каб не абрушыць ні валюту страны. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць цяперашняе становішча вельмі сур'ёзным. Калі ў нас будзе дэфіцыт плацёжнага баланса недзе пад 7% ВВП, то гэта ўжо другі год запар і без крэдытаў. Гэта, безумоўна, ставіць пад сумнеў тую валютную палітыку, якую праводзяць нашы ўлады. Таму без 2 мільярдаў расійскіх крэдытаў вельмі складана будзе гэтую дзірку закрыць. Нават калі ён будзе, я мяркую, што 2010 год без дэвальвацыі беларускі рубль не абыдзецца. Лічыць Ярослаў Раманчук. Як зменіцца дачыненне Беларусі з Захадам? А пытанне на вуліцы Горадні правёў Сергій Астраўцоў. Мне здаецца, палепшыцца цяпер адносіны. Нашы ўлады, мне здаецца, таксама маюць якісьці ідэі ў прагрэсе, бо так немагчыма проста. Цяжка быць у ізаляцыі такой партызанскай. Я думаю, што нічога не памяняецца. Мы як былі па пазіцыі, я кажу пра Беларусь, да свайго свету, так і будзем. Таму што все ведаюць, што ў нас тоталітарная дзяржава і па-другому ніяк не будзе, пакуль будзе такі прэзідэнт. Ну, сумніваюся я, што з-за двух там каких-то все будет меняться. Это было сделано так просто для того, чтобы показать, что у нас оппозицию не сильно ущемляют, а отношения никак не поменяются с Западом. Коли будут дальнейшие шаги предприняты с боку уладу, то может что-то изменится. Але, мне кажется, это опять такие стигули наших уладов и более ничего. Зависит от того, что будет далее у нас в краине продолжаться. Но это может перед выборами что-то так само. Потому что я уже зрозумею, что треба полепшать отношения с соседями из другого боку, так само, не только с российской. Для этого может так само интриги какие-то могут быть. И не более того. Я думаю, что мало что будет значить. Потому что на самом деле то это небольшая проблема всего лишь, что Козулин там и другие политические. Основная проблема заключается в том, что у нас одна власть у нас в стране. Да, диктатура, по большому счету. Это было меркование жыхароў Горадні. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці? Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша. Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Сёння слухайце беларускую Атлантыду ў нашым эфіры хвіліну праз 25. Яна прысвечана сістэме адукацыі ў Беларусі ў часы расійскага царызму. Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Яна адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Перадае Любоў Лунёва. Людвісю Атакулову сустракалі каля двух десяткаў чалавек. Ёй уручылі столькі кветак, што яна ледзь магла ўтрымаць іх абіруч. Цягам году Людвіся чацвёрты раз трапіла за краты турмы на вуліцы Акрэсціна за ўдзел у вулічных акцыях. Людвіся апавяла свабодзе. Я неяк вельмі спадзявалася, што горача будзе не так халодна, як узімку, але першыя чацвёра сутак я сядзела на першым паверсе. А на першым паверсе там у другой камеры вельмі халодна, і там немагчыма было ўначы ўвогуле, я не спала, там суток. Так, вот можна было расціраць носік сваімі ручкамі і прысідаць і рабіць зарадачку. Але пасля мяне паднялі ўжо на трэці паверх. Стала крыху цяплей, дзяўчаты былі вясёлыя, п'яніцы. Вельмі спадзяюся, што зважаючы на то, што зараз вакацыі і лета, і занятку не прапускала, што ўсё будзе нармалёва. Ну і тым больш, што тут апошнія падзеі звязаныя з выхадам палітвязняў, ну, магчыма, ўсё неяк абыдзецца. Хочацца верыць. Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч сустракаў сваю паплечніцу. Тое, што ў нашай краіне быццам бы ўжо няма палідзнявольных, як гэта цяпер пачынаюць гаварыць, а ёсць хлуснёю, і сённяшні дзень аб гэтым сведчыць, калі ў спецпрыёмніках знаходзяцца дзеці, дзяўчаты, спяць на падлозе, ім забараняюць прыносіць ежы ў перадачах, іх там вельмі кепска кормяць, іх не водзяць на прагулкі, ім не даюць ні ложкаў, ні матрасаў, ні коўдраў, нічога. Гэта ўсё ёсць сведчаннем таго, што тыя дзеянні, якія прадпрымае Лукашэнка, гэта не стратэгічная змена курсу дзяржавы, гэта чарговая падачка тым людзям, якія на яго ціснуць на захадзе альбо ўнутры краіны. Артур Фінькевіч, які нават не можа адразу назваць дакладна, колькі разоў ён адседзеў у турме на вуліцы Акрэсціна, таксама сустракаў Людвісю. Для мяне Людвіся такова з'яўляецца прыкладам мужнасці і рашучасці дзяўчынаў у беларускіх дэмакратычных сілах. На ёсць сапраўдным такім паказнікам таго, што не толькі хлопцы, которые абсалютна безбашанныя, там, як іх называе цяперашні рэжым, але і дзяўчынкі, которые абсалютна цудоўныя, прыгожыя, которые цудоўна вывучаюцца. Яны таксама змагаюцца за незалежнасць і дэмакратыю в Беларусі. За кратамі застаецца актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павел Кур'янович. Ён выйдзе на волю заўтра, 22 жніўня, а 9 вечара. Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка заўсекратара США Дэвід Меркель прыляцеў у Менск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы еўразвязу Беніта Феррера-Вальдмер назвала знакам, які абнадзейвае. Яна нагадала, што еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы паведамлялі пра то, як Александр Казулін адрэагаваў на сваё зняццё з пасады старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Нагадаем, што 3 жніўня ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд гэтай партыі, было пераабрана кіраўніцтва. Новым старшынём партыі стаў Анатоль Ляўковіч, які дагэтуль быў выканаўцам абавязкаў старшыні. І вось цытата з прэсавай канферэнцыі Александра Казуліна. «Дзеянні Ляўковіча здрадніцкія, але я не засмучаюся, бо неаднакроць з гэтым сутыкаўся. Успрымаю маё зняццё з пасады старшыні партыі як знак лёсу пра тое, што развітваюся з мінулым. Я пазбаўлены ўсіх праблемаў, што былі там, я сёння ніхто, і па шчырасці гэта вельмі прыемна, бо адчуваю, што перада мной адкрываюцца ўсе шляхі», заявіў Александр Казулін на прэсавай канферэнцыі. І вось што адказаў на гэта па просьбе Радыё Свабода дзейны старшыня БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Было слово «здрадніцтва». Я думаю, мы з ім паразмаўляем на эту тэму. Это праблема германевтыкі, інтэрпрэтацыі такого слова «здрадніцтва». Я в оппозиции амаль чвэрстагоддзя. И я один из основальников этой партии. Я завжды казал, что социал-демократия не повинна отоясамляться с принципами антропоморфности. То есть социал-демократия партия Шушкевича, партия Статкевича, партия Казулина. Вот когда скажут, что партия Левковича, Я зійду просто з цієї партії. Партія повинна бути білоруська. І Олександр Уладиславович, я думаю, це розуміє. От цю партію ми будемо робити, коли говорити про партію, про наші відносини. І він буде з партії, з білоруської партії, соціал-демократичної. Сказав старшиня БСДП «Громада» Анатолій Лявкович. Вёска Речки, что на Вилейщине, ведомая своими загадковыми печорами. У высокой горы, для подножия якой лежать речки, есть самые соправдные печоры, уваход у якія обкладены валунами. Мясцовые люди кажут, что там зарытые великие скарбы, что правда, никто покуль тых скарбов не знайшов. Про вёску Речки черговая передача серии «Подорожжи свободы». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. У ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Вось якое паведамленне прагучала 21 жніўня ў 2 гадзіны раніцы па чэхаславацкім дзяржаўным радыё. Вчора, дня 20 серпня, 19:30 сума. Учора, 20 жніўня 1968 году, сілы Савецкага Саюзу, Польскай Народнай Рэспублікі, Нямецкай Дэмакратычнай Рэспублікі, Вугорскай Народнай Рэспублікі і Балгарскай Народнай Рэспублікі перайшлі мяжу Чэхаславацкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэта адбылося без ведама прэзідэнта Чэхаславаччыны, старшыні Нацыянальнай Асамблеі, прэм'ера, першага сакратара ЦК Кампартыі ды іншых афіцыйных органаў. Чэхі і славакі памятаюць драматычныя падзеі 40-гадовай даўніны. Многія былі іх непасрэднымі сведкамі і ўдзельнікамі. Сёння яны дзеляцца сваімі ўспамінамі, аналізуюць сітуацыю. 40 гадоў таму тысячы дэманстрантаў выйшлі з лозунгамі «Іван вон, агрэсар». Гэта быў архіўны запіс з вуліц Прагі 68 году. Больш падрабязна аб гісторыю варвання, аб рэакцыі жыхароў былой Чэхаславаччыны і аналізе сучаснікаў падае Вольга Караткевіч. 20-21 жніўня 1968 году прыблізна 250 тысяч салдат з 5 краін сацыялістычнага лагеру уварваліся на тэрыторыю Чэхаславаччыны, каб здушыць тое, што яны называлі контррэвалюцыяй. Ваенныя аперацыі, затым акупацыі Чэхаславаччыны агулам былі задзейнічаны 750 тысяч вайскоўцаў, 6300 танкаў і бронетранспарцёраў, а таксама 800 самалётаў. Так званыя саюзніцкія сілы захапілі ўсе стратэгічна важныя аб'екты, уключна з тэлерадыёстанцыямі. Партыйныя кіраўніцтва на чале з Александрам Дубчыкам было арыштавана і вывезена ў Маскву. Чэхаславацкая армія і міліцыя не аказвалі ніякага супраціву. Ім было загадана заставацца ў казармах. Затое цывільныя грамадзяне супраціўляліся агрэсіі ўсімагчымымі спосабамі. Агулам у выніку розных інцыдэнтаў паводле розных ацэнак загінулі ад 77 да 200 чалавек. Насуперак прапагандзе прыезджыя сілы не ўбачылі ніякай контррэвалюцыі, ніякіх ваенізаваных фармаванняў. Вось урыўкі з запісаў гутарак жыхароў чэшскай астравы і сталіцы Чэхаславаччыны Браціславы з советскими жаўнерамі. Берус! Я? Не. Украинец? Украинец? Вермен. Армен? Я. Не знал, а знаю по-русски. Вы в русском не знаете по-русски, и мы в Чехословакии маме учиться по-русски. Так того придет. Что ты имеешь, братья Чехословакии? Что тебя имеешь, братья Чехословакии? А почему тут, а ты что? Тут приехал? Скажи мне теперь, вы наши друзья? Ну, ну кто ж мы тогда? Есть или нет? Есть или не наши друзья? Вы? Друзья, конечно. Вы всегда кричали. И когда приходили друзья к другим другом, так как вы? Танки. Трудно вам сейчас будет понять. Нам не трудно понять, да. Вам трудно понять. Да, что вы думали, что мы вас приветствуем, китицы, кветы? Вы как приехали, как враги? Это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду. Чехи и словаки имели у 1968 годзе сваю перабудову. Пасля таго, як 4 студзеня 68 году першым сакратаром Чэхаславацкай кампартыі стаў Александр Дубчык, ён абвясціў рэформы, якія атрымалі назву «Сацыялізм з чалавечым тварам». тварам, а пасля назоў «Праская вясна». У красавіку 68-га партыйныя рэфарматары апублікавалі дакумент пад назвай «Чэхаславацкі шлях да сацыялізму». У ім абвяшчаўся разрыў са спадчыны сталінізму, але захоўвалася сяброўства з СССР і прыналежнасць да Варшаўскага пакту. Свабода слова прывяла да крытычных дэбатаў пра ролю кампартыі і аспрэчвання самой легітымнасці яе кіравання. Менавіта антыкамуністычны характар «Праскай вясны» нерваваў астатнія краіны сацлягеру. На нарадзе 15-17 жніўня ў Маскве і было прынятае сакрэтнае рашэнне аб сілавым сарванні гэтага эксперыменту. Суседзі палічылі, што трэба ратаваць сацыялізм у Чэхаславаччыне. У гэтыя дні многія палітыкі і каментатары праводзяць паралелі паміж падзеямі ў Грузіі і тым, што адбылося ў Чэхаславаччыне. Чужыя войскі ўвайшлі на тэрыторыю суверэннай і прытым братняй краіны. Вось што гаворыць журналіст чэшскага радыё Ян Бендаш. Вялікая розніца, якую нельга не прыкмеціць, палягае ў тым, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз умяшаліся ў грузінска-расейскі канфлікт. Аднак у 68-м годзе ў выпадку Чэхаславаччыны такога не было. Вашынгтон і ўсе заходнія саюзнікі ЗШ прынялі сітуацыю такой, якой яна была. Яны пагадзіліся з тым, што Чэхаславаччына належыць да савецкай сферы ўплыву. Чэхаславаччына патрі до савецкай сферы ўплыву. Захад не зрабіў нічога, каб дапамагчы чэхам і славакам, і тыя засталіся сам насам з агрэсарамі. Вывезенае ў Маскву чэшскае кіраўніцтва было змушанае падпісаць ганебны акт капітуляцыі. Адзіным, хто не падпісаў пратаколу, быў сябра ЦК кампартыі Францішак Крыгер. Паводле Крамля, падпісанне дакументу павінна было скампраметаваць Аляксандра Дубчыка ды іншых рэфарматараў. Масква пакінула галоўнага ініцыятара і сімваль Праскай вясны Дубчыка на пасадзе першага сакратара кампартыі, дзе ён прабыў да красавіка 69-го году. Змяшчэнне з пасады адбылося ў выніку бурных хваляванняў. Першым сакратаром кампартыі стаў Густаў Гусак, і пачаўся так званы працэс нармалізацыі. Гэта значыць вяртанне да старога. Тады многія апынуліся перад драматычным выбарам, што рабіць. Больш як 200 тысяч чалавек падаліся ў эміграцыю. Аднак асноўная частка насельніцтва вырашыла заставацца і жыць у новай сітуацыі, ва ўмовах, якія часта называюць унутранай эміграцыяй, з маўклівым непрыманнем навязанага ім парадку. Сёння гадавіна падзей жніўня 1968 году азначаецца ў прэсі на вуліцах Чэхіі і Славаччыны. Сярод галоўных лейтматываў не забыць праўды аб той акупацыі і перадаць гістарычны досвід нашчадкам. На нашым сайце свабода.орг больш інфармацыі, успамінаў, аналіз тых падзей, відэа і аўдыё, а на завяршэнне урывак з адной з папулярных песень 1968 году. Чэшская ваенная песня, вайна весёлая, саліст, міжнародны артыст всех рэспублік мира, Мілан хладный, хладіл. Зад, право, бок, душе, губу, душе, крок. Бо як боїся пшітелем, сілі пушков, сілі ділем, ласки цінічне діла, война весела. Што вы памятаеце пра падзеі ў Празе ў 1968 годзе? З гэтым пытаннем да мінакоў сталіцы звярталася Юлія Рамашэўская. Как факт знаю, да, подробности там всяких. Прошло стороной. Конечно, слышал. Про Чехословакию, да, советские войска оккупировали, освободили. Как показывает история, не освобождали, наоборот. Як ось вы до гэтага ставіцеся? Ой, я не очень хорошо. Наш вообще к советской власти, которая была. Соответственно, к этой оккупации я тоже не очень хорошо отношусь. Ну, не мне об этом судить, потому что я в то время не жил. Конечно же, но так, чтобы вспомнить, что это было сегодня и на сегодняшний момент, конечно же, нет. Вот что вы про это памятаете самое яркое? Правда, стыдно, ничего не помню. Ну, на календарике, наверное, написано на рабочем столе, как сам факт, но на это, наверное, просто не обращаешь внимания. Ну, очень стыдно. Нет, про Прагу 68-го точно не помню. Не, ну, может, в школе еще, но так, нет, не скажу даже приблизительно. У нас он как-то, извините, просто не застал никак. То есть мы, нам очень стыдно за свои незнания, но мы не знаем. От вас и не слышали. Все, что из истории в школе помню. Но лично для меня это не было каким-то особым, естественно, событием, поскольку история-то фактически не моя, личных переживаний нет по этому поводу. Кого-то там осуждать за что-то, за тот же вот войск и прочее, что там было на самом деле, я не знаю. Не имею своей позиции на эту тему. Нет, не знаю. А наогул про гэты факт вы чули? Стыдно признаться, но я не помню такого факта. По большей части знания какие-то есть, но нету таких. Нет, нет, нет. В 68-м еще не был на этой планете лично. А вообще в Прагу что-то в школе там было. Апытанне ў Менску праводзіла Юлія Рамашэўская. Нагадаю, што ў ноч з 20 на 21 жніўня 68 году войскі краіны Варшаўскай дамовы на чале з СССР увайшлі ў Чэхаславаччыну. Ад палітбюро ЦК КПСС аперацыі непасрэдна ў Празе кіраваў Кірыл Мазуроў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Галоўны рэдактар Свабоды вы. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Радыё Свабода Яраслаў Бернікобіч. Ён нарадзіўся на Глыбоччыне, працаваў там прарабам у калгасе Мячапаева, майстрам будаўнічага ўчастка Глыбоцкага райпа, намеснікам дырэктара міжнароднага інфармацыйна-аналітычнага агенцтва «Еўрапейская хваля». Цяпер намеснік гендырэктара ТА «Управляючая кампанія «Беларус Капітал Менеджмент». Мой конкурент – старшыня абласнога выканкаму, як кажуць, губернатар Владимир Андрейченко. Які я маю з гэтага плюсы і мінусы? Пачнём, напэўна, спачатку з мінусаў. Самы вялікі адміністрацыйны рэсурс, які я працую на поўную катушку. Больш 150 зборшчыкаў подпісаў на кожным прадпрыемстве, у кожнай арганізацыі, у кожным калгасе. Абласныя газеты «Віцебскі рабочы», «Народнае слова» яшчэ 7 ліпеня пачалі раскручваць будучага кандыдата ў дэпутаты. Другі мінус – гучная пасада, якая надае важкасці кандыдату. Цяпер плюсы. Што ведаюць глыбока пра губернатара, акрамя прозвішча? Нічога. Ці пазнаюць яго ў твар? Наўрад ці. Я не аднойчы балатаваўся, я пазнавальны. Яшчэ я малады, а губернатар прадпенсійнага ўзросту. І як пісалі Ільф і Петроў, пабедзіла моладасць. Я веру ў сваю перамогу, хоць дэпутатам стаць мне ні ў якім выпадку не дадуць. Андрейченка як прэзідэнту, а он сваіх не брасаюць. Але я веру, што і мае выбаршчыкі мяне не кінуць. Гарыў грамадскі рэдактар гэтага тыдня Яраслаў Бернікобіч. Галоўны рэдактар Свабоды вы.